i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 27 kwietnia, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Państwa Sojuszu dostarczyły Ukrainie ponad 98% obiecanych pojazdów bojowych, w tym 230 czołgów. Niższe ceny na stacjach paliw przed majówką. PKN Orlen wprowadza obniżkę. Na Wyspach Brytyjskich nie milkną kontrowersje wokół przyjazdu wiceprezydenta Chin na koronację Karola III. Podczas wspólnej konferencji prasowej w Brukseli z premierem Luksemburga szef sojuszu Jens Stoltenberg przedstawił najnowsze dane podsumowujące ilość sprzętu wojskowego przekazanego przez NATO od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ogólnie rzecz biorąc, poprzez grupę kontaktową kierowaną przez Stany Zjednoczone, członkowie NATO i partnerzy udzielili Ukrainie bezprecedensowego wsparcia. Dostarczono już ponad 98% pojazdów bojowych obiecanych Ukrainie. Oznacza to ponad 1550 pojazdów opancerzonych, 230 czołgów i innego sprzętu, w tym ogromne ilości amunicji. Including vast amounts of ammunition. Sekretarz generalny NATO dodał, że podział obciążeń będzie ważnym tematem zbliżającego się lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Jednocześnie zaznaczył, że NATO planuje podczas szczytu włączyć Ukrainę w wieloletni program wsparcia. PKN Orlen obniża od dziś ceny paliw. Litr benzyny o 8 groszy, a oleju napędowego o 12. To dlatego, że notowania na giełdach zaczynają się stabilizować, wyjaśnia prezes grupy Daniel Obajtek. Obniżamy te ceny w miarę, kiedy notowania na rynkach idą do dołu. Oczywiście od razu z hurtu przekładamy to na cel detaliczną. Przełożyliśmy w ciągu tych 10 dni, biorąc pod uwagę dzisiejszą obniżkę, to jest 36 groszy na olej napędowy. To jest bardzo dużo, bo średnia oleju napędowego to jest 6,47. Natomiast paliwo również obniżyliśmy w ciągu 10 dni o 20 groszy. Szef Orlenu uważa, że trend spadkowy się utrzyma. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber apeluje do kierowców o rozwagę na drogach w trakcie majówki. Wraz z głównym inspektorem transportu drogowego Alwinem Gajadurem zainaugurował akcję Bezpieczna Majówka. W tych dniach występuje większe natężenie ruchu, ale chcemy, żeby polskie drogi były bezpieczne, mówi wiceminister. Chcę zaapelować do wszystkich tych, którzy będą przez Polskę przemieszczać się wszerz i wzdłuż, o to, aby stosowali się do przepisów prawa, o to, aby zachowywali zdroworozsądkowo, o to, aby byli dobrze przygotowani do podróży, dobrze przygotowani do jazdy. Te wszystkie trzy elementy powinny zapewnić bezpieczne dotarcie do celu i oczywiście później bezpieczny powrót do domu. Rafał Weber podkreślił, że z roku na rok statystyki wypadków na polskich drogach się poprawiają i dodał, że przyjmuje to z dużym zadowoleniem. Ważna informacja dla mieszkańców Warszawy: są utrudnienia na obu liniach stołecznego metra. Pociągi linii M1 kursują w dwóch pętlach: Kabaty, Dworzec Gdański i Słodowiec Młociny. Pociągi na linii M2 kursują na skróconej trasie Księcia Janusza Brudno. W tym drugim przypadku powodem jest zostawiony bagaż na stacji Bemowo. Z kolei na linii M1 na stacji Plac Wilsona doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem pociągów. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił komunikację zastępczą. Kontrowersje wokół przyjazdu wiceprezydenta Chin na koronację. Część polityków konserwatystów wyraziła niezadowolenie, że 6 maja do Londynu przyjechać ma Hans Zeng, człowiek, który nadzorował brutalne stłumienie demokracji prodemokratycznych w Hongkongu 4 lata temu. Adam Dąbrowski. Architekt tłumienia protestów. Tak wiceprezydenta opisuje dziennik Daily Telegraph. Według protokołu zaproszenia są adresowane do głów państwa, ale to zapraszany zdecydować może, którego polityka wyśle. Część konserwatywnych polityków otwarcie wyraża niezadowolenie z tej sytuacji. Tim Lawton uważa, że obecność wiceprezydenta będzie obrazą dla mieszkańców Hongkongu, którzy kochają wolność. Pośród wielu Brytyjczyków los mieszkańców regionu budzi żywe emocje, a czasem wyrzuty sumienia. Brytyjczycy opuścili kolonię w 1997 roku. Londyn i Pekin zawarły porozumienie dające regionowi autonomię, niezależne sądownictwo, pluralizm polityczny, wolność wypowiedzi. Tak miało być przez pół wieku. Ale Pekin próbuje zacieśnić kontrolę wcześniej. Buckingham Palace robi to co zwykle, nie komentuje sprawy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. tej nocy, z czwartku na piątek, powróci zima. Tak, tak, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej komentuje, wydając ostrzeżenie pierwszego stopnia przed niskimi temperaturami. Te ostrzeżenia obejmują niemal cały kraj, poza częścią województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. A co to oznacza? Na większości regionów Polski minimalna temperatura nocą minus 1, natomiast przy gruncie od minus 3 do minus 4, natomiast na południu kraju temperatura powietrza może spaść do minus 5, a przy gruncie do minus 7 stopni. Te ostrzeżenia obowiązują od północy do 7 rano jutro. Tymczasem do końca dnia oraz nocą w miarę pogodnie, jak słyszeliśmy, przymrozki przygruntowe nocą do minus 7, a jutro głównie na północnym wschodzie oraz na południowym zachodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr pomijalny, słaby, umiarkowany południowy, a na termometrach nieco więcej niż dziś, o jutro od 8 stopni na wybrzeżu, 13-14 w centrum, do 17 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. To jak tak pociągniemy z panem synoptykiem jeszcze, to majówka tak po 1, po 2 stopnie więcej każdego dnia, to wydaje mi się, że do 23 to już będzie naprawdę. I to być może nawet nad morzem i temperatura powietrza, a nie wody. A, że żarciki się trzymają. Witamy państwa serdecznie. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Tradycyjnie sporo tematów do dyskusji, rzecz jasna, więc zachęcamy państwa do zabrania głosu. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo tradycyjnie kontakt z nami na trzy sposoby. 6 po 15. Tradycyjnie zaglądamy do kalendarza. Czwartek, 27 kwietnia, 117 dzień tego roku. Słońce obudziło się po 5, zajdzie przed samą 20. Dzień potrwa prawie 15 godzin. Jakuba, Marcina, Piotra, Teodora, Teofila i Żywisława dziś imieniny składamy najlepsze życzenia. Przepraszam bardzo, ale żadnego Żywisława nie kojarzę, więc z tym serdeczniejsze życzenia. Kiedy w kwietniu grzmotysz, Ron już nie ma roboty. Lecz gdy pod koniec kwietnia przygruntowe przymrozki, może to wróżyć, że wiosna niebawem przyjdzie do wioski. Tak sobie dodałem też. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To mailowo 71335 SMS-owo 22 73. Czekamy na Państwa sygnały w audycji popołudniowej. No i nie brakuje także muzyki. Bardzo proszę, Róże Europy. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta na drugą stronę. Minut po godzinie 15 w audycji popołudniowej oczywiście szukamy odpowiedzi na te najważniejsze dziś pytania. Czy powietrzny obiekt wojskowy znaleziony w okolicach Bydgoszczy to rakieta, a jeśli tak, to czy na przykład nasza, czy rosyjska? Wciąż nie wiadomo, co przedwczoraj dokładnie znaleziono w lesie obok miejscowości Zamość. Na miejscu pracują służby, sprawą od wczoraj zajmuje się prokuratura. Co mogło się wydarzyć w tamtym miejscu i co to za niezidentyfikowane wojskowe znalezisko? Możliwe scenariusze ustalał Kuba Witkowski. Zacznijmy od tego, co na pewno wiemy. Wiadomo, że w lesie tuż obok miejscowości Zamość pod Bydgoszczą znaleziono obiekt. Ów przedmiot wzbudził uwagę służb, które pracują nad wyjaśnieniem sprawy. Na miejscu jest m.in. wojsko i policja. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało na Twitterze jedynie lakoniczny, krótki komunikat. W okolicach miejscowości Zamość, około 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze policji, żandarmerii wojskowej oraz saperzy. Na polecenie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, ruszyło śledztwo w tej sprawie. Wydział do spraw wojskowych prokuratury okręgowej w Gdańsku 26 kwietnia 2023 roku wszczął śledztwo w sprawie ujawnionych 24 kwietnia tego roku w okolicach Bydgoszczy szczątków obiektu wojskowego. Mówi prokurator Grażyna Wawryniuk. Na miejscu prowadzone są czynności przez prokuratorów, policję, żandarmerię, ekspertów wojskowych oraz przedstawicieli służb kontrwywiadu wojskowego. Tyle wiemy na pewno. Z nieoficjalnych doniesień medialnych wynika jednak, że może to być pocisk rakietowy, który nie eksplodował i wbił się w ziemię. Pojawiły się też informacje, że na obiekcie widać napisy w języku rosyjskim. Nasuwa się więc pytanie, czy mamy powtórkę z Przewodowa. Zdaniem Grzegorza Sobczaka z redakcji portalu Milmak to raczej niemożliwe. Nie podejrzewam, żeby coś mogło przelecieć z poza granic Polski tak daleko, bez wzbudzania alarmu i bez wzbudzania reakcji polskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Podobnego zdania jest też generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Nie wyklucza jednak, że to jest pocisk rakietowy, tyle że nasz. Znaczy on jest produkcji rosyjskiej na pewno, ale ta rakieta na pewno spadła z naszego samolotu. Nie doleciałaby rakieta ziemia-powietrze z Rosji do Polski. To jest oczywiście, nie chcę spekulować, daleki są spekulacje, ale moim zdaniem jest to rakieta, która spada z naszego 29. Jak to możliwe, że w tym miejscu mógł znaleźć się pocisk z MiG-29? Ja bym zwrócił uwagę na bliskość wojskowych zakładów lotniczych numer 2 w Bydgoszczy. Jak się popatrzy na mapę, to miejsce, orientacyjne miejsce, bo też precyzyjnie nie znamy tej lokalizacji, ale ono znajduje się, powiedzmy z pewną tolerancją, możemy zakładać, że ono znajduje się na przedłużeniu pasa startowego lotniska w Bydgoszczy, które jest wykorzystywane między innymi przez wojskowe zakłady lotnicze. Więc może być tak, że na przykład mamy do czynienia z jakimś elementem samolotu, który oddzielił się od niego, czy po starcie, czy podczas lądowania. Tak czy siak, jeśli to pocisk z samolotu, jakoś został odpalony. W czasie lotu pilot musi wykonać kilka procedur, pokonać kilka włączników, które między innymi na przykład uzbraja głowicę, czyli zwalnia na bezpieczeństwo na głowicy bojowej. Potem zwalnia coś jeszcze, potem zwalnia, a potem odpala rakietę. I być może głowica nie została uzbrojona, ale pocisk został zwolniony. Inny możliwy scenariusz, o jakim spekulują media, jest taki, że obiekt to pozostałość po procesie kalibracji baterii obrony powietrznej Patriot, która miała mieć miejsce na poligonie w okolicach Torunia. Czy któreś z tych przypuszczeń się sprawdzi? Czas pokaże. Oczywiście, jeśli rezultaty dochodzenia zostaną upublicznione. I jeszcze jedna informacja, właściwie można powiedzieć z ostatniej chwili, która może, ale nie musi być powiązana ze sprawą pocisku. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, w mieście tym spaść miała część samolotu. Trzymamy rękę na pulsie. Jeśli pojawią się jakieś nowe informacje w tej sprawie, oczywiście natychmiast je Państwu przekażemy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 i 7 3. Teraz z listy przebojów. That you can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under. How you feel in that place, but take a look around, there's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. We're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under. Stronger for every boy. what I'm seeing? Or are you distracted by the poverty-stricken streets, the deep depression that we in? I see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving the demons, the deaf and the grieving. No place to raise a seeding, but the road still grow through the crack left in the cement. Just as pleasant as eating. When one that succeeded, greed and oppression's the reason people unite, even get a life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. Nagranie z listy oraz i utwór zatytułowany. No pięknie nam się tutaj układa. Z listy przebojów trójki ostatnio na 15. 7 do góry. Zapraszamy do trójki. 21 minut po godzinie 15 w audycji popołudniowej o tym teraz, że 12,5 miliona ton węgla sprowadziły do Polski od lipca ubiegłego roku spółki PGE Paliwa oraz Węglokoks. Ministerstwo Aktywów Państwowych podsumowało akcję dystrybucji węgla w sezonie grzewczym. Wicepremier Jacek Sasin ocenił, że w kryzysie energetycznym po rosyjskiej agresji na Ukrainę państwo stanęło na wysokości zadania. O szczegółach Agnieszka Jasik. Wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel po inwazji Rosji na Ukrainę to była decyzja przemyślana i rząd zdawał sobie sprawę, że będzie miał obowiązek wypełnienia luki na rynku, podkreślił wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin i dodał, że węgiel był importowany do Polski z niemal każdego kontynentu na świecie. My sprowadziliśmy do Polski prawie 12,5 milionów ton węgla. To jest ten ogromny wolumen, który obsłużyły spółki energetyczne, przede wszystkim dwie, PGE Paliwa, czyli spółka składająca skład grupy PGE i Węglokoks. To na tych dwóch spółkach Skarbu Państwa spoczywał ciężar importu węgla do Polski. Te 12,5 miliona ton to 242 statki, które wpłynęły do polskich portów. Z portów w Polskę wyjechało 3300 pociągów i ponad 50 tysięcy ciężarówek z węglem. Nam zależało, żeby węgiel był nie tylko dostępny fizycznie, ale żeby również był w dostępnych cenach. Stąd te działania, które podjęliśmy, najpierw wsparcie bezpośrednio kierowane do rodzin, tak aby dostarczyć gotówkę, która złagodzi wzrost cen węgla. Przypomnę, do każdej polskiej rodziny, która ogrzewa swój dom węglem, trafiło 3000 zł, po 1000 zł dopłaty do 3 ton węgla. Potem, kiedy okazało się, że te działania są niewystarczające, również zostały skierowane środki do importerów. Kolejnym wyzwaniem było stworzenie systemu dystrybucji, który działałby w sytuacji kryzysowej, zaznaczył wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. My musieliśmy w zasadzie w kilka tygodni go stworzyć na nowo, zbudować go na nowo w warunkach wojennych i to się, mam wrażenie, udało w pełni. W dystrybucję włączyły się samorządy. W sumie to 99% wszystkich gmin w Polsce. Ponad 2450 gmin, tyle samorządów weszło do tego systemu, który zaproponowaliśmy jako rząd, systemu dystrybucji węgla bezpośrednio do mieszkańców po tej gwarantowanej przez państwo cenie. A ta gwarantowana cena to 2000 zł za tonę. Dostarczyliśmy 2 miliony ton węgla przy wsparciu samorządów, ale pamiętajmy też o tym, że do gospodarstw domowych po wprowadzeniu sankcji, a w zasadzie od wybuchu wojny, i to też jest decyzja tutaj ministerstwa pana premiera, 3 miliony ton węgla trafiło bezpośrednio z naszego wydobycia z Polskiej Grupy Górniczej i z innych podmiotów do gospodarstw domowych. Czyli to jest już w sumie 5 milionów ton węgla, który dzięki spółkom Skarbu Państwa trafiło do gospodarstw domowych. Raport podsumowujący import i dystrybucję węgla w minionym sezonie grzewczym będzie dostępny na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych. A wiadomości ekonomiczne na naszej antenie już za nieco ponad godzinę. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami. No ewentualnie do korespondencji przedmajówkowej jeszcze. Najszybciej, najłatwiej telefonicznie 2 2 i 7 3. 24 minuty po 15. I hate the world today. So good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet.

O tym, co na drogach teraz, Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek poważne utrudnienia na S3 między węzłem Sulechów a węzłem Zielona Góra Północ. Na 184 kilometrze bus zakończył swoją podróż w barierach, co oznacza blokadę jednego pasa w kierunku Gorzowa. Autostrada A4 na Dolnym Śląsku i trasa między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 142 kilometrze z powodu awarii ciężarówki jeden pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany, a to niestety powoduje kilkukilometrowe spowolnienie. A1, tutaj kolejna awaria, tym razem między węzłem Włocławek a węzłem Ciechocinek. Dokładniej na wysokości Karolewa na 179 kilometrze zepsuta ciężarówka zablokowała jeden pas w kierunku Trójmiasta. Droga S7, Szydłowiec-Radom, miejscowość Dobrut na 29 kilometrze. Ciężarówka zderzyła się z dostawczakiem. Poszkodowane zostały 4 osoby, a jeden pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Droga 82, kolejne utrudnienia, tym razem w województwie lubelskim. Trasa Łęczna-Włodawa, miejscowość Stara Wieś. Na 31 kilometrze mamy blokadę w miejscu zderzenia 3 osobówek. I jeszcze Mazowsze, 10, trasa Płońsk-Drobin w miejscowości Ilinko na 447 kilometrze. Po zderzeniu 3 osobówek, auta ciężarowego i samochodu dostawczego jest ruch jednym pasem na zmianę. Sporo utrudnień. Jedźmy ostrożnie, a kolejne informacje drogowe na naszej antenie już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie rozmowy, w którym rosyjski żołnierz opowiada o bestialskich egzekucjach dokonywanych na ukraińskich jeńcach wojennych. Nagranie to podsłuch rozmowy prawdopodobnie z żoną żołnierza. Rosyjski wojskowy przyznaje, że dokonuje egzekucji na Ukraińcach poprzez podcinanie im gardeł. Jak zaznacza, ukraińscy jeńcy są zabijani, bo po przesłuchaniach nie stanowią już dla Rosjan wartości. PKN Orlen obniża od dziś ceny paliw. Litr benzyny będzie tańszy o 8 groszy, olej napędowy o 12. Prezes grupy Daniel Obajtek wyjaśnił, że notowania na giełdach zaczynają się stabilizować. W związku z tym Orlen od 10 dni wprowadza obniżki. Solidarna Polska zmieni nazwę na Suwerenna Polska. Nastąpi to podczas konwencji partii 3 maja. To będzie też okazja do podsumowania działań i wyznaczenia planów na przyszłość, mówi polityk ugrupowania Sebastian Kaleta. Powiemy, co udało się osiągnąć w środowisku Solidarnej Polski przez 11 lat funkcjonowania, ale wyzwania, z którymi się mierzy Polska, z którym mierzy się również polska klasa polityczna, to są problemy, które są dynamiczne i dzisiaj uważamy, że szereg problemów wymaga nowego podejścia, świeżości. Podczas konwencji przewidziane są wystąpienia liderów partii, w tym ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wypas stada około 50 owiec rozpoczął się przy ruinach zamku w Janowcu na Lubelszczyźnie. To drugi sezon, kiedy owce można podglądać w tym miejscu, informuje Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Wypas dorosłych i jagniąt będzie trwać do jesieni. Celem jest ochrona i przywrócenie bioróżnorodności Muraw wokół zamku. Tradycje owczarskie w Janowcu sięgają kilku wieków. Pełny serwis Trójki o 16. Teraz sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry i od razu przenosimy się do Madrytu na turniej WTA 1000, bo czekamy na rozpoczęcie meczu drugiej rundy rozstawionej z numerem 17 Magdy Linet z Marketą Wandrouszową z Czech. Początek teoretycznie lada chwila. Zdaniem trenera Polki Marka Gelarda ważne będzie właściwe nastawienie do spotkania. Mam nadzieję, że na mączce Magda będzie nieco bardziej cierpliwa i powtarzalna. Nie zawsze musimy budować presję i mówić, że trzeba zwyciężyć. Możemy to po prostu pozwolić innym zawodniczkom przegrywać. Czekajmy po prostu na okazję do ataku. Dziś też na kort wybiegnie Hubert Hurkacz, który w debla tym razem zagra w parze z Benem Sheltonem z USA, a po drugiej stronie siatki staną Brytyjczyk Glasspool i Finn Heliovaara. Początek planowo o 17. Czerwcowy towarzyski mecz z Niemcami będzie pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego z piłkarską reprezentacją Polski. Polski Związek Piłki Nożnej porozumiał się w tej sprawie z wybitnym reprezentantem, mówi prezes PZPN Cezary Kulesza. Ja jeszcze nikomu tego wywiadu nie udzielałem, ale w chwili podpisania umowy ja zadzwoniłem do Kuby Błaszczykowskiego i rozmawiałem z Kubą i Kuba wyraził chęć właśnie pożegnania jego osoby, więc rzeczywiście to pożegnanie na Stadionie Narodowym odbędzie się. Ale czy Kuba Błaszczykowski zagra w tym meczu? A to niech zostanie naszą tajemnicą. Czyli wiem, ale nie powiem. Skąd my to znamy? O godzinie 18:00 ważny mecz polskich szczypiornistów. Widżewano, podopieczni nowego selekcjonera Marcina Lijewskiego, zagrają z Włochami w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. To rewanż. W pierwszym meczu górą była kadra prowadzona jeszcze przez poprzedniego trenera Patryka Rombla i wygrała 30-23. A teraz mówi Marcin Lijewski. No zdecydowanie wchodzę w nie swoje buty, dlatego nie jest to sytuacja komfortowa, aczkolwiek no taka jest i do niej się trzeba dostosować. Trzeba pojechać do Włoch, trzeba wygrać mecz we Włoszech, później trzeba pokonać zespół z Łotwy oczywiście w domu, trzeba awansować na mistrzostwa i dalej na tym budować progres drużyny. W tabeli grupy ósmej Polska zajmuje drugie miejsce z 6 punktami straty do Francji, początek o 18:00, a wspomniany mecz z Łotwą w trakcie niedzielnej trzeciej strony medalu. Będziemy na miejscu. Takie znamienne te słowa, tak mi się wydaje. Wchodzę w nie swoje buty. No, przyjmuje trochę pan Lijewski kadrę po Patryku Romblu. Już ta praca nad kwalifikacjami już jest wykonana w dużej mierze, więc dwa mecze pozostały, no ale... Podobna sytuacja też w piłce, takie mam wrażenie. Też zmiana trenera w Rakowie. A to o odczuciu czy uczuciu jeszcze powiemy za chwilę. Teraz powiem kilka słów o pogodzie, bo nocą lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki nawet do minus 7 stopni. Poza tymi lokalnymi od minus 3 na Suwalszczyźnie do plus 4 nad morzem. To nocą, a jutro głównie na północnym wschodzie oraz na południowym zachodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W pozostałych regionach pan synoptyk tu nic nie napisał. Na przeciwległych biegunach pochmurno nie może padać, a poza tym pewnie w miarę pogodnie. Tak się rozpocznie długi majowy weekend. Jutro od 8 stopni na Wybrzeżu, 13-14 w centrum, do 17 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. A to może i państwa też zapytam, jakie to uczucie, gdy człowiek wchodzi w nie swoje buty i... No właśnie, okazja do tego, by dopowiedzieć o tym wchodzeniu w nie swoje buty. Najszybciej i najłatwiej 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na sygnały. Yeah. Aha. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby. No, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no, no, yeah, you know, no, no, no, you gotta try. I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lies, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these things. Are drained. Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby. No, no, no, no, don't lie. even though I love her and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. I lie and I lie and I lie and then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am. Black Eyed Peas w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 20 minut pozostało do godziny 16. No i oczywiście wracamy do tematu, o którym mówimy dziś przez cały dzień w serwisach informacyjnych. Port lotniczy Warszawa-Radom oficjalnie otwarty. Pierwszy rejsowy samolot wyląduje na radomskim lotnisku dziś wieczorem. Przedstawiciele portu deklarują, że do końca roku powinien on obsłużyć około 150 tysięcy pasażerów. Dodajmy, że przebudowa lotniska kosztowała około 800 milionów złotych. O szczegółach już teraz Aleksander Przoniak. Prace związane z modernizacją lotniska w Radomiu trwały 4 lata. Wybudowano m.in. nowy terminal, przebudowano pas startowy, drogi kołowania i płyty postojowe. Terminal jest wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia, które będą gwarantować bezpieczeństwo i sprawną odprawę. Premier Mateusz Morawiecki, który brał udział w uroczystości, powiedział, że lotnisko w Radomiu jest bardzo potrzebne w tej części kraju. Dzisiaj port Warszawa-Okęcie jest już absolutnie przeładowany. A więc utworzenie tego portu ma ogromne znaczenie odciążenia portu Warszawa-Okęcie, a w przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kiedy zapadła decyzja o rozbudowie i modernizacji lotniska w Radomiu, podkreślano, że port lotniczy będzie w przyszłości lotniskiem uzupełniającym. Najpierw dla stołecznego portu imienia Fryderyka Chopina, a potem dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dziś pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Chorała mówił, że port w Radomiu będzie też bodźcem dla rozwoju całego regionu. Już nie tylko te bieguny wzrostu, które są od lat, Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, największe miasta, ale również miasta takie jak Radom, jak Kielce, Bajak, Skarżysko Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Warka, Grójec, gdzie przecież mieszkają pełnoprawni Polacy, pełnoprawni obywatele Rzeczpospolitej, którzy mają prawo do dostępu do możliwości rozwijania swoich biznesów, swoich przedsiębiorstw, do pracy, do nauki. Pierwszy rejsowy samolot wyląduje na radomskim lotnisku już dzisiaj wieczorem. Będzie to maszyna Polskich Linii Lotniczych LOT, która przyleci z Paryża. Natomiast pierwszy samolot odleci z Radomia jutro, w piątek, 28 kwietnia. Rejs obsłużą także Polskie Linie Lotnicze LOT. Nasz narodowy przewoźnik będzie na razie dominował w Radomiu. Rzecznik linii Krzysztof Moczulski powiedział, że LOT oferuje przede wszystkim połączenia wakacyjne. I widać, że faktycznie jest to głównie ruch rodzinny, także dużo rodzin leci z nami na majówkę i tak też dopasowujemy nasze kierunki, tak żeby właśnie one trafiały w gusta pasażerów, którzy podróżują turystycznie z południowego Mazowsza i z Radomia. Oprócz narodowego przewoźnika z najmłodszego lotniska w kraju będą korzystać linie lotnicze, które wożą pasażerów na zlecenie biur podróży. Prezes spółki PPL, która zarządza lotniskiem, Stanisław Wojtera, powiedział, że cały czas trwają rozmowy z innymi przewoźnikami. Prowadzimy, że tak powiem, w takim ciągłym procesie. Na sezon letni jest już bardzo mało czasu i tutaj będzie to niezwykle trudne. Natomiast no, jest sezon zimowy, następny sezon letni i tak dalej. Lotnictwie jednak planuje się najczęściej z dużym wyprzedzeniem. Oczywiście czasami zdarzają się takie sytuacje, kiedy ktoś musi się wycofać z jakiegoś rynku i ma na przykład wolny samolot, ale my przede wszystkim planujemy z dużym wyprzedzeniem. Parking przy lotnisku do połowy maja będzie bezpłatnym. Z Warszawy można się dostać do Radomia samochodem, trasą S7 lub pociągiem. Podróż zajmie w przybliżeniu 1,5 godziny. Terminal jest gotowy na przyjęcie około 3 milionów pasażerów z możliwością rozbudowy tak, by mogło to być nawet 9 milionów według prognoz. PPL do końca roku z lotniska w Radomiu skorzysta około 150 tysięcy podróżnych. No a w czasie nadchodzącego sezonu letniego z lotniska będą korzystać Polskie Linie Lotnicze LOT, także linie czarterowe działające na zlecenie biur podróży, a LOT poleci m.in. do Paryża, Tirany, Warny i Rzymu. A do Rzymu w dzisiejszej audycji popołudniowej to jeszcze będziemy zaglądać. Za 16 minut, 16. Widziałem nas białego niedźwiedzia. 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Tilaw i Kwiat Jabłoni, utwór zatytułowany Pochodnia. Jeszcze pan Michał zwraca uwagę, że lotnisko w Radomiu, przynajmniej ja też nie słyszałem, nasz słuchacz również, nie ma żadnego hasła reklamowego. A gdyby tak wymyślić wspólnymi siłami, Warszawa, Radom połączy wszystkie części świata. No może się nie bardzo rymuje, ale to tak na dobry początek od pana Michała. Hasło reklamowe dla lotniska Warszawa-Radom. 2 2 7 3 do audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Na 13 minut przed godziną 16. Teraz lądujemy bezpiecznie w Rzymie. Tam jest nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Witamy serdecznie. Dzień dobry. No i ważne wydarzenia dziś w stolicy. Papież Franciszek przyjmie na audiencji premiera Ukrainy Denisa Szmychala. Myślę, taki ważny gest stolicy apostolskiej, pokazujący, że Kościół jest z Ukrainą. Ja bym nie szedł aż tak daleko. Niewątpliwie ta audiencja była bardzo ważna ze względu na sytuację geopolityczną, wojny na Ukrainie. No i też było to wymownym gestem. Audiencja trwała mniej więcej pół godziny, czyli nie za krótko, ale też nie za długo. Rozmawiano oczywiście, opieram się na tym, co opublikowało Biuro Prasowe Watykanu. Więc oczywiście wszystko kręciło się wokół wojny na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji humanitarnej i wysiłków na rzecz pokoju. Rozmawiano też o sprawach dotyczących Kościoła katolickiego na Ukrainie, ale nie podano żadnych szczegółów. To była pierwsza wizyta premiera Ukrainy w Watykanie od czasu rosyjskiej agresji. Przed agresją premier Szmychala był na audiencji. No i ta, jak gdyby te stosunki watykańsko-ukraińskie nie układają się najlepiej, dlatego że Ukraińcy oczekują od papieża zajęcia jasnego stanowiska, czyli potępienia Rosji, a nie dawania do zrozumienia, że Rosję Watykan w jakiś sposób gani. No i protestowali Ukraińcy, mówię tutaj o ambasadorze, a nawet prezydencie Zełenskim, protestowali wokół tego, co się działo podczas dwóch nabożeństw Drogi Krzyżowej w tym roku i w roku ubiegłym. To zresztą ukraińska dyplomacja kilkakrotnie wyrażała taki swój niepokój. Jej zdaniem Watykan jakby unika zdecydowanego potępienia Rosji, potępiając wojnę niejako zrównując agresora z ofiarą, prawda? No więc właśnie, tu chodziło o coś jeszcze innego, bo już pal diabli potępienie wyraźne agresora, ale w tej Drodze Krzyżowej sprzed roku wystąpiły razem Rosjanka i Ukrainka. W tym roku było dwóch chłopców, Ukrainiec i Rosjanin. I jeden z ten rosyjski chłopiec mówił, a raczej przeczytano jak gdyby w imieniu tego chłopca, że zginął jego brat na wojnie i jego ojciec, ambasador Ukrainy, odpowiedział wówczas, że ten mały rosyjski chłopiec zapomniał powiedzieć, że jego brat i ojciec pojechali na Ukrainę zabijać rodziców tego właśnie ukraińskiego chłopca, który tam obok stoi. Więc to był pewnego rodzaju skandal. Natomiast rok temu, w związku z tym, że tekst Drogi Krzyżowej opublikowano kilka dni wcześniej, w rezultacie wobec protestów ukraińskich tekst zmieniono, to znaczy właściwie dramatycznie zrezygnowano z 90% tekstu, co też wskazuje w pewnym sensie na wrażliwość Watykanu wobec odczuć Ukraińców, ale moim skromnym zdaniem trzeba było o tym pomyśleć nieco wcześniej. Zdecydowanie, tak. Może po tym dzisiejszym spotkaniu, po tym komunikacie, o którym mówiłeś, Piotrze, myślę, że może więcej, prócz komunikatu biura prasowego Watykanu, też to spotkanie z kardynałem Pietro Parolinem, prawda? Bo te rozmowy też przebiegały dzisiaj właśnie. Oczywiście, ale generalnie chodzi o to, że jak tutaj podkreślają agencje, tego nie ma w komunikacie prasowym Watykanu, natomiast ambasador Ukrainy i premier Szmychal po spotkaniu powiedzieli, że po raz kolejny zaprosili papieża na Ukrainę. I tu mamy następny problem, dlatego że papież wielokrotnie deklarował, że owszem, na Ukrainę by się wybrał natychmiast, ale pod warunkiem, że równocześnie będzie mógł pojechać do Rosji. Kilkakrotnie dyplomacja watykańska sygnalizowała Moskwie, że papież bardzo chciałby tam przyjechać i oczywiście rozmawiać w wiadomej sprawie, starać się doprowadzić do jakiegoś pokoju. A strona rosyjska, jak to Rosjanie, jeszcze nie para, jeszcze nie nadszedł na to czas, poczekamy i tak dalej. Czyli wszystko jest w ręce jak gdyby Moskwy, czy to się stanie, czy nie. No i Ukraińcy mają pretensje, że papież nie chce ich odwiedzić bez odwiedzenia Moskwy. No możemy sobie wyobrazić światowe echa wizyty papieża w Kijowie, prawda, kiedy tam się toczy wojna. Watykan tego nie robi, tłumacząc, to znaczy nie godzi się na samodzielną jak gdyby wizytę papieża, czyli tylko na Ukrainie, a nie w Rosji. Jak to się tłumaczy, to się tłumaczy w ten sposób, że Watykan ma ambicje wynegocjowania pokoju. I wobec tego, jeśli zajmie stronę Ukraińców, no to Rosjanie nie będą chcieli w ogóle z papieżem rozmawiać. Jak to, zresztą to już się stało, zrobili to wobec kilku innych przywódców, którym się marzyło, że można doprowadzić do pokoju. No ale żeby doprowadzić do pokoju i negocjować, to trzeba to robić z kimś. Rosja na takie negocjacje nie przystaje. Więc troszkę bardziej skomplikowana jest ta sytuacja i to, że papieża nie ma, do tej pory nie wybrał się do Kijowa, jest przez część obserwatorów i komentatorów oceniana bardzo źle. Bardzo dziękuję za te podsumowania dzisiejszych wydarzeń. I tak jak zapowiadaliśmy, papież przyjął na audiencji ukraińskiego premiera Denysa Szmyhala. Co z tego wyniknie, rzecz jasna, i echa tych dzisiejszych spotkań i tych wydarzeń w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, oczywiście będziemy dla państwa relacjonować. Piotr Kowalczuk, nasz korespondent w Rzymie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Audycja popołudniowa. Za 6 minut serwis o 16.